RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O poranku startuje nowy rok szkolny w dobie pandemii koronawirusa. 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych upamiętniono w Gdańsku. Wojsko Polskie jest gotowe, aby zbudować tymczasowy most na Wiśle, informuje o tym szef MON-u. Dzisiaj startuje nowy rok szkolny. Wczoraj minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski wyraził nadzieję, że dzięki wprowadzonym zasadom bezpieczeństwa zajęcia w szkołach zostaną nie tylko rozpoczęte, ale i kontynuowane normalnie. Nowy rok szkolny potrwa do 25 czerwca. Według planu matury mają rozpocząć się 4 maja. Natomiast później niż do tej pory, bo 25 maja, będzie egzamin ósmoklasisty. Zdecydowaliśmy się przenieść o miesiąc później. To jest spełnienie postulatu dyrektorów wielu szkół podstawowych, którzy twierdzili, że młodzież, gdy zbyt wcześnie przystępuje do egzaminu, to potem nie ma motywacji, aby uczestniczyć aktywnie w zajęciach. Mówił minister edukacji Dariusz Piątkowski. Gdańsk upamiętnił 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Obchody zakończyła msza z udziałem prezydenta i premiera oraz działaczy Solidarności. Wcześniej prezydent Andrzej Duda, mówiąc o narodzinach Solidarności, przypominał zasadnicze kwestie, które legły u podstaw powstania tego ruchu. Na wielkim pragnieniu i żądaniu godności, przestrzegania godności człowieka. Ludzie po prostu chcieli normalności, chcieli normalnego życia, chcieli żyć tak, jak mogą żyć inni. Porozumienia sierpniowe były zgodą ówczesnych władz na realizację 21 postulatów protestujących robotników. Jeden z nich doprowadził do powstania niezależnych związków zawodowych. 10 listopada 1980 roku zarejestrowano NSZZ Solidarność. Niedługo później związek liczył już 10 milionów członków. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak napisał na Twitterze, że Wojsko Polskie jest gotowe, aby drugi raz zbudować tymczasowy most na Wiśle, na którym położony zostanie rurociąg. Na posiedzeniu w kancelarii premiera zapoznamy się z prośbą prezydenta Trzaskowskiego o pomoc i podejmiemy niezbędne działania, napisał szef MON-u. Posiedzenie zaplanowano na dzisiaj. Od niedzieli ścieki z oczyszczalni Czajka trafiają do Wisły, bo doszło do awarii rurociągu. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poprosił rząd o pomoc przy budowie mostu pontonowego, na którym ułożona zostanie zapasowa rura. Jednocześnie mają ruszyć prace pozwalające na ułożenie takiej zapasowej rury na dnie Wisły. Białoruski MSZ krytykuje sankcje wprowadzone wobec prezydenta Aleksandra Łukaszenki i 29 innych białoruskich oficjeli przez Litwę, Łotwę i Estonię. Rzecznik białoruskiego MSZ-u powiedział, że próby oddziaływania na Białorusi za pomocą sankcji prowadzą do odwrotnego efektu od zamierzonego. Anatolij Hłas zaznaczył, że Mińsk będzie zmuszony podjąć adekwatne działania wobec inicjatorów tych restrykcji. Dodał, że białoruskie władze będą cierpliwie czekać, a zdrowy rozsądek zwycięży w głowach partnerów Białorusi. Jego zdaniem nastąpi to szybciej niż niektórym się wydaje. Rzecznik MSZ dodał również, że nie rozumie, jak sankcje wprowadzone przez Republiki Nadbałtyckie mają wzmocnić niepodległość Białorusi, o czym tak wiele mówi się na Litwie, Łotwie i Estonii. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Prawie 200 pasażerów samolotu czarterowego lecącego z Grecji i Walii musi spędzić 2 tygodnie w przymusowej kwarantannie. Na pokładzie wykryto koronawirusa. Część pasażerów zgłosiła się do BBC, oskarżając towarzyszy podróży o nienoszenie maseczek i łamanie zasad dystansu społecznego. Z kolei obsługę o przymykanie na to oka. Z Londynu Adam Dąbrowski. 16 przypadków, niemal 200 ludzi na pokładzie i 2 tygodnie kwarantanny dla wszystkich. To było trochę straszne. Wielu ludzi zdawało się nie znać reguł dotyczących maseczek. Mówi BBC jedna z pasażerek, dodając, że ma żal do towarzyszy podróży, ale także do obsługi, która jej zdaniem nie reagowała, gdy ludzie chodzili po kabinie i ściągali maseczki. Linie lotnicze wszczęły dochodzenie, zapewniają, że bezpieczeństwo to dla nich priorytet. Ale wszyscy pasażerowie teraz muszą poddać się 14-dniowej izolacji. Na wyspach zanotowano dziś ponad 1400 przypadków, ale za zakażeniami nie podążają na razie hospitalizacje. W Anglii są na przykład na najniższym poziomie od połowy marca. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na termometrach przeważnie od 17 do 19 stopni. Poza tym pochmurno i z opadami deszczu. Słońce może pojawić się na północy i północnym zachodzie. Do rana deszcz możliwy na północy i północnym wschodzie, a w pozostałych regionach pochmurno.

To nagranie to jeszcze echo dnia wczorajszego, kiedy to minął rok od wydania albumu zespołu Tool, Here in Oculum. Wspaniała płyta, przypominam sobie o tym tak co najmniej raz na miesiąc. Jeśli Państwo tego nie czynili od miesięcy kilku, to polecam wrócić, bo płyta warta naszych uszu z pewnością. To jest audycja muzyczna, którą zrealizuje dźwiękowo Grażyna Oczkowska. Wydawcą jest Grzegorz Zembrowski. Przed mikrofonem Leszek Adamczyk. Do godziny drugiej w nocy zapraszamy Państwa do słuchania muzyki z płyt, najczęściej nowych lub bardzo nowych. Zaczyna bluesman ze Stanów Zjednoczonych, Walter Trout. Day kind. It ain't nothing special. It's just there in your mind. It's the sadness and the fear and the anger that you feel every day. It just lays there in your gut and it won't go away. It's just ordinary madness. And it's here inside of me. Yes, it's here inside of me. It feels just like a stalker that's always around. It's an interior talker just trying to tear you down. It's over the counter and it's under the rug. It's on top of the beat. Yeah, it's an everyday drug. It's ordinary madness. And it's here inside of me. I know it's here inside of me. This is how. just cannot find. It hides inside my heart and it escapes my mind. Those who think they know the truth, they might find it odd that the ones who really know me see right through my facade. Ordinary madness, and it's here inside. It's right here inside of me. Ordinary madness. Lord, it's ordinary madness. Nagranie powstało jeszcze przed pandemią, ale niesamowicie wpisuje się we współczesne nam czasy powszechnego szaleństwa. Walter Trout, gigant amerykańskiej sceny bluesowej, no zatem także światowej sceny bluesowej. On zaczynał jeszcze z Johnem Lee Hookerem, potem grał z Johnem Mayallem, a potem już na własne konto. Ciężko chorował, ale się pozbierał i wspaniałe płyty wciąż wydaje. Ma ponad 50 lat muzycznej kariery za sobą. Ten najnowszy album, Ordinary Madness, ukazał się w miniony piątek. Nagranie tej płyty szczęśliwie zakończono kilka dni przed blokadą Stanów Zjednoczonych z powodu pandemii. To nie jest płyta wyłącznie bluesowa, tam także elementy rocka, czy nawet rockowej ballady, ale te bluesowe klimaty na płycie Waltera Trouta są najpiękniejsze. But I feel it down inside me. the time does not forgive. I feel myself getting weaker with every passing day, and the shadows and the memories, they just slowly fade away. And I know that the answer can't be found, and it's only going down. Walter Trout z albumu Ordinary Madness, jego najnowsza płyta, jeśli się nie mylę, ma także polską dystrybucję i polecam Państwu to dzieło zdecydowanie. 30 minut po północy, sięgniemy teraz w poszukiwaniu bluesowego klimatu w miejsce nieco bardziej egzotyczne dla takiej muzyki, czyli do Irlandii. The graveyard abandoned home. Mówiąc o Irlandii jako o miejscu dla bluesowych klimatów egzotycznym, czy nie, to oczywiście w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych. Irlandia także wydała wielu wspaniałych bluesowych artystów i oto jeden z nich, nieco młodszego pokolenia, Mark S. Black, artysta wszechstronny, wokalista, gitarzysta, kompozytor. Blues to jego główne muzyczne zainteresowanie, ale także rock, celtycki folk i wszystko on to zgrabnie miesza na swoim czwartym albumie studyjnym, wydanym w lipcu, który nosi tytuł Wheels Keep Turning i to będzie nagranie tytułowe. Stop believing that you'll never be free. You sold it for a penny, but Mark S. Black, artysta z Irlandii, wydał w lipcu tak brzmiący album i bardzo pracowity artysta także przez całe niemal wakacje. Co niedzielę prawie dawał z domu taki pandemiczny koncert w sieci oczywiście. I ma najwyraźniej wiele muzycznych planów i mam nadzieję, że jego kariera będzie się jeszcze rozwijać. To jeszcze raz poszukamy bluesa w egzotycznym miejscu. No tym razem bezdyskusyjnie egzotycznym. Płyta pochodzi z Azji, proszę Państwa, ale nie z Japonii i nie z Indonezji. Szukanie bluesowego klimatu w Azji samo w sobie jest egzotyczne, ale możliwe. Mam już bluesowe płyty z Japonii, z Indonezji, a ta najnowsza jest z Indii. Zespół nazywa się Soulmate, ale uwaga, uwaga, gdyby Państwo wpisali do sieci hasło Soulmate, to pojawią się różne odpowiedzi i kilka co najmniej zespołów na świecie ma taką nazwę. Trzeba poszukać bluesowego zespołu z Indii, z miejscowości Shillong, bo oni nawet nie są z jakiejś metropolii Mumbai czy Delhi, tylko z Shillong właśnie. Rodowici Hindusi, Rudy Walang gra na gitarze i śpiewa, Tipriti Karbangar śpiewa i gra na drugiej gitarze, jest jeszcze sekcja rytmiczna, basista i perkusista, także rodowici Hindusi. No i oni wszyscy tworzą właśnie grupę Soulmate, bo pokochali amerykańskiego bluesa. Wydają płyty, znane już także na świecie, na zachodzie, bo ich duży sukces to był występ przed wielkim koncertem Santany w Delhi. Wtedy ta ich sława wypłynęła poza Indie i zostali zaproszeni także do Stanów i do Europy i świat już zna bluesowy kwartet z Indii Soulmate. Give Love, wydany w lipcu, czwarty album, ukazał się także na zachodzie. Want more. To zespół Soulmate i gdyby państwo szukali, trzeba szukać zespołu bluesowego z Indii, a nie z Finlandii na przykład. To ważne. Za 8 minut godzina pierwsza w nocy i cóż by państwo powiedzieli o tej porze na nowy album Stevena Wilsona? Tak, tak, tego wielkiego Stevena Wilsona, ale nie, nie, to jeszcze nie ta płyta, na którą czekamy jesienią. To w pewnym sensie płyta Stevena Wilsona, ale w roli człowieka, który miksuje płyty, bo to jego dzieło jako miksera właśnie, ale głównym wykonawcą muzycznym dzieła jest Tim Bones. Dear child, life's adventures drove me wild. Thank you. child. Life's adventures drove me wild. Kim Bones to jest brytyjska kraina łagodności, zwłaszcza w wersji wokalnej. Wokalista, autor i kompozytor piosenek, które sam wykonuje. Znany także z działalności w zespole No Man. A No Man, jak państwo wiedzą, to dwie osoby. Tim Bones właśnie i Steven Wilson. No i stąd panowie się znają i Tim Bones mógł zaangażować Stevena Wilsona do miksowania swojego nowego albumu. Ta płyta nosi tytuł Late Night Laments. No można powiedzieć, dzieło wymarzone na pierwszą godzinę w nocy. Weekend screamers dressed up the same, running laughing down the lanes. Through leaking windows rooms, you see them racing, racing through the rains. Don't think it now. Never heal the pain.